من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا سورة بني اسرائيل کے اصل بحث داغ اسبابو داغ عملونو داغی پوج دنیا کے عذاب رازی مخ کی آیات کے اللہ رب العزت ہوئی چیزو دیو قوم باندی دا سی عذاب نراولم پناہ خبر کی مخ کی وطا پیغمبر علیگم او غڑیر وخ اگی قوم تا بیانونا و دعوتونا او دا اللہ احکام وطا اخی چې دا غنډ ډیر خلق په دین باندې پوي شي او خبر شي او دا غوارسان د دین پکې پیدا شي وکړي چې خلق انکار وکي سره دا غینا او ناشکرې وکي نبیا پیزا عذاب راولم نمخ کی دبی عصد در رسولانو بیان کرو چمونگا پیغمبران دید پار لیگو چی خلق خبر کی او دداغی لیگلو نا داغی دا حلاکتو او داغی دا عذاب اسباب شروع شنو اللہ رب العزت خود دید پار لی گلی چی داغی خلق دا پار سبب دا رحمت جوړ شي او سبب دا عزت او دا امن جوړ شي باغی داغی پیغمبران و سردہ سے سلوک شروع کی چی سبب دا عذاب جوړ شنو دا د قومونو د هلاکت یو قاعده او قانون بیانوي ځکه چې سو شوی دي هلاک شوی دي او په خوا تیر شوی دي او قران یې مونږ ته ذکر کوي نو دا دغه هلاک شو قومونو په حق کې الله داغی او ضابطه بیانی چی دا قومون سنگا حلاک شو اللہ ایما با پیغمبرانو لیگل اغیبو سر جگڑی شو روکلی در اغجن بیوتا ہوئی شاعر بیوتا ہوئی ساحر بیوتا ہوئی بس عذاب با پیرا رہے و دا غینا داسی یو ضابطا و یو قیدہ و قانون جوړ شو چگنی اللہ رب العزت کلا دیو کلی دا حلاکت ارادو کی نا غیت دا خپلو پیغمبرانو پا ذریعہ باندی خپل پیغامات اولی گی او غینا فرمانیو کی بغاوتو کی نو بس بانا جوڑا شنو اللہ پہ عذاب نازل کی دا داغی پخانو واقعاتونا دیو ضابطی پا شکل باندی اللہ مونگتا حکایت کی یو قسم بیزا ردنا اللہ وی کلچ مونگ ارادو کو انہلکا قریتا دا حلاکت یو کلی دا حلاکت یو قوم دا سی نحلاکو چی بس انفن کرسو تسنس نا دا چر ندی شوی اگر اراده دا اللہ دیر وقت واخلی دیر وقت پکی تیر شی امرنا مترفیها مونگا حکمکو داغی کلی و داغی قوم اغی مشرانو سردارانو او اغا سرمایه دارو خلقتا مترفین متنعمین چډیر لوی عیش او نعمت والا خلق ډیر په مالونو په دولتونو کې ډوبي او خخي اغی ته مترفین وی اغی ته الله خپل پیغام لیږي د خپل عبادت او د خپل طاعت او د اغی سره دا خبره دومره ناشنایی چلکه یو معزز انسان ته وای یو ډیر مشرف او مخورز انسان ته وای چې ما ته دا وواچو مال دا لوټه ډکک ما استر کی راو باسی دغه سیغه مترفین چیو پاغیبان دی با دا پیغمبران و آغا خبران دمرا ناشناو لگی دا طبیعت بے خراب شو ففسقو فیها اگی کل دی خبری تا تیارو فرعون خو اللہ دی مثال پتور ذکر کرده دی نور حریو دی فرعون نکم نو چکل با دا اللہ استاز و رسول و تلالو او دا اللہ خبر بے و توکلا چی اغیب کم غصشو او کم بد ردی بے ہوئی ذکا خوبا کی دیر قتل کریو مکنا دا آیت مطلب چې الله وی مونږ امر وکړو غی ته په سبان دی په خپل طاعت باندې په خپل عبادت باندې دا اصل مطلب دی لیکن مفسرینو کې هم قسمونه دي صاحب د کشاف وای چې نه مطلب دا دی چې الله وی مونږ امر وکړو غی ته په فسق سره ففسقو فیها اغی فسقو کی نداو خشوا کنا دخو نافرمانی نشوا چلاو تامرو کو پا فسق سرا ناغی فسقو کو للا دا امر قبولتی اوکڑا بی عذاب پی سنگر آره قرطبیم داغ تقلید کرده او دا معنا صحیح نه ده تاویلات ته ساجت ته چې نه مطلب دا چې الله وی مونږ امر کوي ته په فسق سره امر مو ته خپل طاعت سره وکړو چې داغي عمل ته خلق وکاتو نو خلق به وی چې دی ته الله دا امر کړی نو چ ظلمونه کوي شرابونه سکه جواره کوي قتلونه کوي دی تساجد چی تاویل پکی کہ بیا او بلخ کار دا آیت تا قرآن نا خلاف دا چی صورت عراف کی وئی قل ان اللہ لا یأمر بالفحشائی او تووائی چی اللہ پا گناہونو امر نکی چاہتا پا فحشاو پا گناہونو پا منکراتو امر نکی اللہ امر کی پا طاعات سرا اللہ وی من امرکم حکمکو دا غیغ معتبر خلقتا ففسقو فیها اغیپا کی بغاوت شروع کی اغیپا کی نافرمانی شروع کی فحق علیہ القول ثابت شی پا غیبان دی خبر دا عذاب فدمرناها تدمیرا اللہ وی تاسو واری دکنا حلاکڑی می دی پورا پا حلاکت سرا چیو پا کی پاتی نشو او ند آغی اکلی بیا عباد شو دا پا دی طریقہ باندی عذابو نراغلی چل آبا پیغمبران راو لیگل چل دی قوم اصلاحو شی دی جون خطیر شی دی دنیا دا مصیبتو نوم بچ شی او دا آخرت تا عذابو نوم بچ شی پا دی مقصد بیو لیگا خوچی اغیبا کم پیغمبرانو سرسو وکلو نبت داغی نتیجه بداوانو چی غاخ رنزور شی نو داروی انبور شی نو بس دا قانون دی دنیا کی مسلمات تی اللہ وی سمرا میں حلاک لو دا ټول دا دی زابطی لان دی حلاک شوی دی او پنا خبره که اللہ وی ما عذاب ندر آوستے اگر کدغم ظلم ندے کزو پچا باندی ناسا پا عذاب راولما و حلاکیکم نوما تسوکدانشی ویلی چی ظلم دیوکو اونا اللہوی حدیث کے رازی چی ما پا خپل زن باندیم ظلم منا کرده و پتاسوم حرم تو الظلم علا نفسی وعلیکم ظلم نکوم او نه د ظلم اجازت کوم مزکه زمخ کې پیغمبران علیکم او غی قوم خبر کی سوس او شرط سرا او چې بیا ونشینو عذاب پر راشینو وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح او څومره ډیر هلاک کړي مونږه قومونه پس د نوح علیہ السلام نا اول خو پکې د نوح علیہ السلام قوم کنا عدلته وی چې نه پس د نوح علیہ السلام نا دا هغه قوم پکې پاتې شو نا هغه مخکې ذکر شوی د نو ځکه بیا ذکر نکوه په اول سورت کې ذکر کړیو ذریتا من حملنا مع نوح هل ته اشاره کړې وکړه نو ځکه دلته کې من بعد نوح وي چې دا قوم هلاکت خطا سمخ کې ووري دو دا غنه پس می سمر قومونه هلاک کړی وي ولیکن علم یې یو الله ته دې او تفصیل یې هم نه کړې پورا یو سو قومونه ذکر کړی عادیان سمودیان قوم شعیب علیہ السلام وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا او کافی دے ربستا وګناہونو د خپل بندیان باندې خبردار او لیدونکې که خلق انکار کوي نو عصبه کوي چې را ګناه به نو کړه خو اذورا ګناګار بنو خو چې دا څومره سو سره وشو الله وي ته پويږي تا ته علم شته کما ته علم شته الله وي زید هر سنه خبره ما چری سو ظلمونه سو ګناهونه او جرمونه کړیو الله یې ما ته علم دی خبیر او بصیر الله دی دې د بیا سات مطلب بیان کو چې عذابونه راځي دنیا کې او دغه څنګه ناراضي په دفعتن پنا خبره کې دا د الله قانون نه دی مخکې خبر کې په هر څه باندې چې تاسو د امن اسباب دادی او تاسو د تباہی اسباب دادی او ځان ته وګوره اختیار ول الله ورکړي ورپسې او سبب ذکر کړي چې اخر دوره خو بس چلی کنه چې دې قومونو د الله پیغمبر نه منو د پیغمبرانو حکم یې نه منو تابعداري نه کوله اخر دې سکول دې تاسو تکلیفو الله ویږي دنیا پسې شيو اځواله کارن کی کنه هغه پزړه کې د دنیا محبت راغله او دین او دنیا دواړه نجمه کیږي هم خدا خواهي وهم دنیا ایدون ای محالستو خلاف استو جنون دا خود ارسنا خلاف دا چم دنیا والی ام دین والی من کانا یرید العاجلتا اغسو کوچ پدی دنیا کی غواری العاجلتا الدار العاجلتا دې دنیا کور غواړي دې دنیا زینه غواړي دې دنیا خوشحالي غواړي عاجله ده کنه ځکه آخرت خو عاجل ویله خو الله نه ټمو قرار کړی په وخت برازي او دنیا راوستي ده ځکه خلق دې پسې ده دا ویني او ګوري د دې هغه خوشاله او د دې هغه مزي او تخي معلومي دي او اخرت ته نه پناه دي ځکه پاره باندې اعتماد نشته هغه څوک چې را دلري د دې نږدې دنیا د دې دنیا خوشحالي غواړي فراخي غواړي او داسې غواړي چې د حلال او د حرام دې په کې ستمیز نه وي د جایز او د ناجایز دې په کې تپوس نه وي خو بس چې حاصل شي عجلنا له فیها الله وی زو بخل نکوما ورکوم ولا چې څنګه دې غواړي نو هغه سي ورکوم ولا زرزر په تلوار باندې په دې دنیا کې ولیکن شرطونه وسرشتہ شرطونه ذکر دي چې موجوده حال نه داسې معلومیږي چې الله وی زوار کوم چې څوک غواړي اډیر خلق دې غواړي انشتہ سمرا کوششو نا کئی ور پسی و ملاوی گی ور تانا او سوک دا سی دی چیغی تا ملاوی گی خو لیکن چی داغی سمرا ارادہ دنو اغا عمرا وطن ملاوی گی اغی اندازہ چکم مقرر کلی دا داغی چکم معیار مقرر کلی داغی مناسب وطن ملاوی گی اولا رب العزت وی چې څوک غواړي زول ورکوم نو زکه شرطونه کې خود چې ما نشا او اغا چلاوی زما خوخشی لمن نریدو اغا چلی ورکو ما چیز ارادو کم ذکر اللہ رب العزت خپل قدرت خی خپل اختیار خی چی اختیار زما دے او بلدار چیز پوئی گم چی کم انسان دے لائق دے او کم یہ ندے انسان تمنا کوي ارزو کوي او مطالبه کوي سوالونه کوي او له ور کوي خو له چې وغواړي خو خېشي او چې نه خو خنو بس هغه محرومه پاتې شي سره د ډیرو خوارو او ډیرو دعاګانو او ډیرو کوششونو مونډ ترلونه چې له نه ور کوي نو څوک په ول ور کوي او بیا پاغان دا زیور کئی چلا سنگا پخپل خوخ باندی چلا مقرر کیم چلا زیادا و چلا کمام ولی دام اللہ رب العزت دی سر بد نکئی دی پی نپوئی گی داو تا دخپل معرفت دا پارا چی ماو پی جنی کنا چی پا ما باندی یقین راشی چی آو دا کارونه ټول الله کوي دغه چیرې دا انسان په اختیار کې وي نو بیا چې انسان څنګه وخته نو څه بکېدو نو هغه څه نه کیږي کني انسان چرې په دې خوشاله وي داغه په صحت کې دې فرق راشي نه هغه په مرز باندې ډېر بدګني هر انسان خوشاله نه پدې باندې اور راضی پہ لگا سی دنیا ہری او نعمت چ واخلی فق اللہ پخپل خواخ باندې انسان لور کئ دد خواخ تنګوری ددې راضی تنګوری خپل اراده الله کئ ها عجلنا له زرزر ورکو مونږ دتا فیها پدی دنیا کی ما نشاو و اغا چی مونگا و غوالو کم او زیاد پاسانا و پگرانا اغیی کسم را قسمو ندی لمن نریدو هر چالنا بلکی چی زمونگا ارادوشی دچا پا حق کیم نورکولا ورکولا نو خلق سوی ایروی پلانی دیر بخت ورده خوا او د شپې دروازه پیراوریږي وي قسمت غواړي وي نو قسمت للبد وي نو چې قران ته نه رانځ دی کې یو مستابه دا خبرې ښه د دنیا پرستو ته په دې دومره عمر کې پوه نشوې چې دا کارونه څوک کوي دا غریبی او دا مالداری څوک راولي دور په انشوي قسمت څه ته وي دلانم ناخلي نو خلک وي وخت اور دي اور سي ډير دي د سشي کمه یې نشته دي او الله رب العزت یې مکاوي غره سړی و خراب کړي په دې وخت اور کې به زه ته ورسوې اذا ډیر مثال نو کنا قارون له الله مال ورکړیو کنا مشهور دنیا پرستو شیخ سادی سیوی سلوی خزانه وی کنا قارون هلاک شد کې چهل خان گنج داشت او هغه د پاره دیر مضبوط کسان با برتی کولو اگه که ارسوک نبرتی که دو مخی وید اگه پورا میڈیکلو کو قرآن وی اولی القوة پالوان زورور خلق دست دو پارا چې خزانه به کله په لوړې کله به دی په لوړې کله یو په لوړې کله بل په لوړې دا غیدغه ډیوټي و دا ټول لذیذ لپاره چې خلق ته ځان خوخه اخر ټینګ نشنوي ارسه بار راوستو چورګه خلق ما ته کته نشي چې زو ته خپل مال او دولت او خزانه سره سپینو خیمه نراوته ډیر په لوی زیب زینت کې او شان شوکت کې قران کریم وی چې کم خلق ناستو کنه دا دنیا نا خبر خلق نغیم دقه ویخا چی آلیت لنا مثل ما اوتی قارونو انہو لزو حظ عظیم یرک منگتا ام دا سمال اللہ را کڑے وی خزانی خوڑا کی کنا لکا قارون لے چور کڑے دے دیر بخت ور دے دلوی برخی خواون دے نو چې کوم پو په دین باندې او د حق نه واقف وګنه دا غوی هلاک شه دا سوای چرته دنیا مال دولت او چرته اخرت دا هم سوې ځانو هلاک کو اج سباش نو بس الله قارون سره د خپل کور نه پکته روان کو بیا خلقو چې توبې وېستي او دا به وی چې دا څه چلو شو په مونږ خلا ډېر فضل وکړي چې مونږ یې بچ کړو کني مونږ هم لایقو چې قارون سره مرګري کړې وې ځکه مونږ هغه تپس خېدلیو کنه ښا دا الله قانون دی ښا خلق صفاتونه کوي خلق و تکتے نشی او اللہ رب عزت توی مکوائے گورے سڑے و خراب شی ثم جعلنا له جہنم او بیا مونگ مقرر کرے دد پارا جہنم یسلا داخل بشی اغیتا اٹول مخلوق بیوینی مضمومن دیر پا بد حال توبات خلق بوم ور پورې خان دی الکه هغه مال دې څه شو ستا غزور څه شو کتابه کوم خبرې کولې چې زبرداسه حکم ازباغه څه کوم ډیر په بد حال و جهنم تزي مدحورن شلل شوی د الله ز رحمتنا مزي مال څه फायदा وکړه چ اخرت کې د ټول مخلوق په مخ کې ذلیلا او رسوا جهنم ته لاړ نه مال خوشو الله یې خلق او تپسخه زنو ډېر بخت اور دی او ډېر رسوا سره ډېر دی او جون خوم داسې فن کوي کنه څومره لوی جهل په دې دنیا کې ښا توبه بالکل اړو خلق د خپل ایمان نه او د اسلام نه او د الله د احکامونو نه دی خبر بس دی دنیا ته کامیابی وایو دی مال دولت ته عزت وایو او یې خوان داسې کوي چې سړی سړو سغواړي چې هغه کار کول شي چې کینا پاسا تلل او پرانستل چې کوي کنه الکه تلل او پرانستل خو الله کوي بنده بسی دا خو امتحانو ندی خوا دا خو زمونگا پا دی جون که مونگا سمرا سمرا خلقو لی دو چرا اگی کم زورا کم تکبرا کم علوی تو بعد اوسا نسوک تلی دن بخورو لاندشوی دی اگر سوک جواندی دی نو بس اگر ام پا ملوی حساب دی او آخری پتا بے قیامت کی لگی خوا حساب کتاب کو ندے شوئے اللہوی دنیا مغوار ہے دنیا باندے اعتماد مکاوئے د دې انجام خراب دی، دا په ګوړه کې زهر دی. ومن اراد الاخرته د مقابله کې د مؤمنانو صالحانو جنتیانو ذکر کوي، هغه څوک چې اراده لري د آخرت دا ډیر کم دي نو، او دا هغه خلق دی چې څوک په سړو کې نه حسابوي، هغه څوک چې اراده لري د آخرت وسعا لها سعيها او کوشش کی د آخرت لپاره، هغه کوشش چې لایق دی د آخرت سره، او هو مؤمن شرطونه دي کنه. او دا ځکه ذکر کوي قران چې کده نوې ذکر کړي نو اچا بدا تمیز نشکولې چې دا پرشتیا باندې د آخرت غواړي کنا سي پجب وای او سي پخلي وای دا پته باندې لګی دا لکه څنګه څنګه وسره حال لګنا چې دا غسه غټول ارسو کوي چې مونږه خو هغه ځای لوي تیارې کوم دنیا خو دا غسه پاتې ده عبادتونه کوو منځونه کوو او سوم چې د لاس نکیږي دا ټول دا غزه ده پارکو او دنیا خو پاتې ده زمونږ په مشران لاړو تانه لاړو او درنګ دې کا سات ته بس دا وی کنا وګوره دا سه دروغ وی ښا دی ولی دروغ جن دې ځکه قران یې دروغ جن کوي دا الله کتاب یې دروغ جن کوي چې وسع لها سایه پکې نشتا دې چې کوم عمل کوي الله وی دا عمل د آخرت نه دی عمل د آخرت اغې چې هغه په سنت پیغمبر باندې لګ عمل یو کړي عمل هغه ته عمل صالح وی عمل صالح هغه ته وی چې د شریعت سره برابرې هغه عمل د آخرت ته او دا چې څوک دعوه کوي نو داغي عمل د آخرت نه دی ځکه داغي عمل ټول په خپل رسم او رواج باندې بنا دی ته وو ته وې د سنت چیرې دا کار په سنت طریقه په کار دی ښا چل رضا شي او دې گمراه وتا او دې رسم او رواجی کارونو تا د دنیا دی خواهشات او تا چار صبح کې ډیر دی بے حیائی بے عزتی او اسراف هر صبح کې ډیر دی تاجت نشته دی کوه او تا منت او تکه هغه وینا دا ټول خلق وي اوس کې زو بل سکو ما ولې زنه پوي کوم چې تما تاقل خې نو نو ایتو چې وای چې دا ټولر سزا آخرت ته پاره کومه ما خو ستا دروغ ریشا معلومولو چې ته په مجلس کې کینې په اجره کې کینې په غم کې او په جنازه کې نو دغه خبرې کې خلکو ته چې را آخرت ته پاره پکار دې ا دنیا خو بس دا صفات ده او بس دا غزه ده پاره ځان تیارول غواړي نو په خلی دا وای او سعاله سایه نشتا چې د آخرت کوم عمل پکار دی او لایق دی اخو نشتا کنه ځکه قران و سره سایه وی دی ښا یو ټکه د خدای کې ډیر لوی کمال دی ښا کوشش کوي د آخرت لپاره سایه هغه کوشش او هغه عمل چې د آخرت سره لایق دی وهو مؤمن او دا شرط یاد ساته چې د دې سړی عقیده د توحید ده ادا به ګړو سو نوم ناخلي هغه عوام سکه چې عالمان هم نوم ناخلي دی بالکل تنه استلې دي اباز ور پورې خان دی هم خان ویره دا توحید دا خو یو کتابونو کې نشتا دا کتابونو کې ځکه نشته چې کتابونه تعالی کلی دي کنه آیا ستاپلار نکولی کلی او دا سره رواني پیړې په پیړې کنه هغه کې به خود نه نو کتاب خو تعالی کلی توحید د پر الله قران را لېګلې ده دا خو د قران مسله ده او موضوع ده او مقصد ده هڅه د قران نه نه خبرو وګوره دا شرط دی نمانی او هو مؤمنن او الله تبیا بیا یا دی چې ګوره عمل کوا خدا عمل لمخ کی ایمان دی ځکه دا الله شرط کړی دی او شرط چې دی کنه دا چې نه نو مشروطم نه دا خو لوی قانون دی ښا چې شرط نه نو مشروطم نه د مانځو د پاره او داس شرط ته نو به او داس مونږ کې نامونږ کیږي چې او داس نه نو مونږ څنګه کوي بیا دې ته د شرط مقام وای کنه ښا بغیر د شرط نه مشروط نشي موجود دی و هو مؤمنن چې دا سره مؤمن وی او موحد وی عقیده د توحید وی او عملیه په سنت فولائک کان سعیهم مشکورا نو بس دا خلق د دې عمل الله تا قبول شوه دې مخکې په الله فیصله کړی ښا د دې خلق او عمل الله تا قبول شوه دې دا شرطونه کې خورو عمل الله قبلی لیکن شرط و سرشت خام خاخا چې عمل با په سنت طریقه کې چې الله شریعت څنګه ویل دي ناقص په خپل رسم او رواجه کو خواہشات بیان کړي او عقیده به الله د وحدانیت ساتي چې د شرک بوی پکې نه غوړي ښا ولې عمل قبلی ها د دنیا حال ته الله وي مګورم ځکه تبوینه هغه خلق چې دا غي توجه ټول دنیا ته ده نه عمل صالح دی او نه عقیده د توحید ده او د مال دولت پسو کمی نشته ده کنه په ډیرو خلقو دا خیالي چې دا وګوره د الله ډیر لوی فضل لپویخه لانی باندې وی دا الله ډیر لوی فضل دی دنیا ته فضل وی او سورت یونس کې الله رب العزت فضل ایمان ته ویل او رحمت یې قران ته ویل چې خلقو د الله په فضل او د الله په رحمت باندې خوشاله شي چې ایمان دی او قران دی ادي په کې غیر کړی دی دې د دنیا مال دولت تفضل وی لانی باندې خدای ډیر فضل لې او هغه گمراه او هغه سرکش او هغه باغی چې ورو قبلې ته مخ کوي الله یې پدې مدو ککېګا کلن نمدو ار یو لمونګه زیات زیات ورکو په دې دنیا کې ها اولای کغه مؤمنان دی و ها اولای او کغه کافران دی من اتوائی ربکم دا بل سوک نور کئی دا دا اللہ دا خزانو نور کولشیم دا دا تا گنج نور کئی من اتوائی ربک اصرف دا رب ستاور کردی خوا او زکی ور کئی چزان تا رب ویلی دیم او رب اغا چاہتوی چی تربیت کئی و پرورش کئی دا مال والعزی دا پار ور کئی چې دنیا کې وخت تیر کی خجوان تیر کی کنه ډیر معزز سره ده او چې بي عزت نشي چا تلاسون نشي الله وی کنه تربيته کوي کنه الله وی ار یو له زور کوما کا دشمن می ده همو ما په خپل رحمت نه دی بند کړي ما په رزق نه دی بند کړي او کا دوست می ده همو بل سو کو ار کول شي بل چا سره سدي چ ور کی هغه ټول الله ته محتاج دي کلن نمدو هر یو له الله وی مونږه زیاته کو زیاته کغه مومنان دی او کافران دی من اعطای ربک دا بخشش ته استاد رب فما کان اعطا ربک محظورا او نه دی بخشش در رب استاد چانه منشوي او بنشوي دنیا کې ولي رحمان الدنیا وتوي عام مهربان که دشمنانی نمو که دوستانی نمو یوی نده محروم اکڑی خوا نو خلق پی دو کشی پا دی بانده وی داد اللہ فضل لی داد اللہ فضل نده داد اللہ وعده دا چه رزق بزر در کومه پا دی که با کمی نی و چه تی شکریہ دا که کنا شکریه که دا امتحان دی ارکار دا اللہ رب العزت دا امتحان دی خوا وس چاو پدې کې شک کاونو کنا چلاوي چې ذیلوم ورکو ما ذیلوم ورکو ما زیات زیات ورکو ما او یمږ له خسرا نکړو ولوي تړوندې انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وګوره په دنیا کې څنګه می اوچت کړی دي بازه په بازو باندې ته نه منې سو تدی ٹیشن تا چتا ام نی تلے او تا دا سوکن دلی دلی چی او سرمایہ داری اگا دو گو تسلل نشی وروڑے نور تا نشی بار کے دے چترے پزان نیسی ادی پلا نور دلی دلی ٹیٹیانو اگی دا بارو ناو پندو ناو منڈے او ترڑے ولې جزان ځان له روزي پیدا کوي کنه خام دا چا کړی دی دا الله رب العزت کړی الله ویته برابر ول شي ما خو ندي برابر کړی ما خو سوچتا او سخکتا او د هر ځای کې ویلي رد کړي پاغ د هریانو خلق باندې چې غي دنیا کې مساوات راولي الله وی ته راولي مساوات سورې زخرف کې هم د قص ویلو فضلنا بعضهم على بعض بعضی میں بعضو باندلی اوچت کری دی صد پارا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا چولا گی دا بعضی دی نور لرا پا مزدور سرونی سی دا غیبا مزدوریوشی کاربیوشی او دا دبا مجد پورشی دا پا خپلسنشو کولے دا دنیا نظام اللہ دا سے روان کرے دا غا نظام نچلی گی اخو فیل شو کنا پروس کسا زمانو چلی دنو فیل شو شپیتا کالا که اگی مساوات راوستو ننا دا پو خوام دیرو خلقو دا طریقی دنیا کی راوستی دی خونمون جدا جدائی پو خواب واتا دمانی او دمزدک طریقہ ویلشو اگا وقت کی جو ا دې وخت کې وته سوشلیزم او کمیونیزم د نمونه غستې شي جواب بدل ده دا فلسفه د غیم وکنه او کامیاب نشو کامیابی صرف د الله په فلسفه کې ده چې فضلنا بعضهم على بعض څنګه مې اوچت کړی دي بعضی په بعضو باندې او انسان د ایسو چتواله نه دی د ایس مرتبه نه دی دې تم خوشاله ګا وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا خبر د آخرت کوا خامخ آخرت ډیر لوی دی په مرتبو کې او ډیر لوی دی په فضیلت کې دنیا وس مرتبی کته ډیر مرتبی حاصل کې حاصل کې په اکثر داسي چې پورشي پار سبان دی کور او مال او کاروبار هر څه نبی په کرسی کې ګرځي دا اوس وی چې خوشحالي رااله اعمال راغې ته کرسی ته شوې بیا دې مال ته ساجد ته تا خو به خوشحالي ونه لیده چې ټول خلق پخپو ګرځي یار دا یو متل دنیا کې خو نه شو ویل نو اکبر درجات او اکبر حدیث کې راضي چې مرتبه دي چې چاله الله مرتبه ورکړي نو دا نور خلق باغی تا چې د حقیقت نه ګوري نو دا سی ویل کوم چې اسمان کې ستوري ته ګورو وګړل کې به سر راضي نه چوګوره دې زمانہ بر دې زکات یې منا نه هر یو په خپل ځای خوشاله وي چې زمما په شان اور سوچته نه نو دا د اخرت درجات دي مرتبه دي نلاوی دا غي تقاضا کوا دا غي کوشش کوا د دنیا مرتبه خو پاتې دي نو شوروم کلیو په دې باندې دا عقیده توحید او سبحان الذي اسرا بعبده ذ سبحان معنا کی دلتخا تفسیر تساجته قران په خپل معنا کی هو تبو ته سوچ کینو چې سبحان الذي سمانا ذا چې پاک دی هغه ذات نو پاک دی د شریک نه لا تجعل مع الله اله اخر مگر زوا الله سلامتګار بل د دین ازان ساته نو بس تا آخرت درجات حاصل لکھا بس چه شرک نیزان پاک کو نا آخرت حاصل لے خوزان دا شرک نا بچ کا ولی کو شرک دیو کو فتقعودا مزموما مخزولا نو کیبا نبیا ملامت شوے اور رسوا شوے ولی مشرک پاسی نا جوڑی بس ناستی ناستی چه قرآن وی فتق عودا مضموما مخزولا نیا خو مطلب داره چه ده قعود نمراد ده دنیا ده جون ده جون با تیره دنیا که خس جون بای مضموما ملامت شوه ده اللہ طرفنا مخزولا رسوا شوه در مشرک جون دی که نخواه او یو تتقعد ذکوی چې د مشرک سړی نه د خیر کار نه کیږي نو ذکای تقعد وای ښا بس دې ناشتی درانه سپک کوي لکه د هندو په شانته هندو چې وزګار شي کنه دې ناشتی دیتا او ټول عمر د مړورونو غوخه خوري غیبتونه کوي چغلې کوي دیتا ناستی خواه دا شرک علامی دی گواره خواه اللہ رب العزت وی زانو ساته گواره کتاسو دیر وی پخلی بانده چی وحده لا شریک له اللہ دی مونگ دا شرک نو ساتیه مونگ خو دا شرک نزان بچ کو اللہ وی دی علامو سر بس چل که تاکی دا شرک علامی موجودی دی تا بانی چی سخت تراشی نو اللہ دیری باباگانو تاوازو نکے اولیاءو تاوازو نکے نازولی پاکی امانی بیا سنگوائی چی وحدہو لا شریک لہو تا دیر علامی دا شرک خواب نزکو توی چی فتق عدا ستان دنیا کے سکار نکی گی نو اولار اغا چاہتوی چی اغا خدمت کئی اغه سکار کوي اغه یو انسان سره احسان کوي یو بنده ته خیر رسوي څومره چې د وس نه کیږي ناغه هولال ده کنه اغه سورې نام کې ویلو چې وجعلنا له نورا يمشي به في الناس چاله چې مونږه نور ورکړې ده اغه ګرځي را ګرځي په خلقو کې د دروازه روزي ځان له څومره ثوابونه او اجرونه ګټي هم شرک چي دي نه فتقعده ده ناس دي جوکتا ملومن مزمومن هر څوک ملامت کوي هر څوک په بدوایي مخذولن او رسوا شوی د هر چانا یاد الله طرفنا دا مضمون قران ذکر کو دا غزینا چې نازل قران يهدي للتي هي اقوم چې کدا عذاب النزان خلاصول غواړي نو دا قران دی دی وتا تسهیل ارخی دی وتا تډیر سیده لار خی دی وتا دنیا کې د مصیبتونو د رسوایو د دې به حیايو نه بچ کی ور قران تعالی سوا جواب دې کې نجات ته پدې کې حفاظت ته او قران تا ته سګرانه خبره نه کوي بد دقه یو خبره ده چې لا تجعل مع الله اله اخر الله لا شريك مغورا بس دې رسانه خبره ده قران نصیحت خو دې رسانه خبره پدې دې عمل وکړو دنیا و آخرت بده خیسته شی. با آخر دعوانه.